वैद्यराक अर्थात वेद्यों के राजा धनवंतरी रूप, आयुर्वेद गर्भोष धीपति अर्थात आयुर्वेद के भीतर वर्णित औषधियों के स्वामी, नित्य अमृत कर अर्थात हाथों में सदा अमृत लिए रहने वाले, धनवंतरी अर्थात धनवंतरी नाम से प्रसिद्ध एक वैद्य जो समुद्र से प्रकट हुए और भगवान नारायण जी के अंश थे, यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप, जगदर अर्थात संसार के पालक, सूर्यघ्न अर्थात सूर्य जी के शत्रु केतु को मारने वाले, सुराजीव अर्थात अमृत के द्वारा देवताओं को जीवन प्रदान करने वाले, दक्षिणेश अर्थात दक्षिण दिशा के स्वामी धर्मराज रूप, द्विजप्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रियतम, छिन्नमूर्धा उपदेशार्क अर्थात जिसका मस्तक कटा हुआ है तथा जो कहने मात्र के लिए सूर्य सर्व भानु नाम धारण करता है, ऐसा राहु नामक ग्रह है। शेष अंग स्थापितांबर अर्थात जिसके शेष अंगों में अमृतत्व की स्थापना हुई है, ऐसा राहु विश्व आर्था शेष कृत अर्थात संसार के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले भगवान जी, राहु शीर्ष चेता अर्थात राहु का मस्तक काटने वाले, अक्षता कृति अर्थात स्वयं किसी प्रकार की भी क्षति से रहित शरीर वाले, वाजपेय आदि नामग्न अर्थात वाजपेयी आदि नाम धारण करने वाले अग्नि देवता, वेद धर्म परायण अर्थात वेदुक्त धर्म के परम आश्रय, श्वेत दीपपति अर्थात श्वेत दीप के स्वामी, सांख्य परणेता अर्थात सांख्य शास्त्र की रचना करने वाले, कपिल स्वरूप, सर्व सिद्धिराट अर्थात संपूर्ण सिद्धियों के राजा, विश्व प्रकाशित ज्ञान योग मोहत मिस्त्राहा अर्थात संसार में ज्ञान योग का प्रकाश करके मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले, देवहूत्या तमजा अर्थात मनु कुमारी देवहूति के पुत्र, सिद्ध अर्थात सब प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण, कपिल अर्थात कपिल नाम से प्रसिद्ध भगवान जी के अवतार, कर्दम आत्मज अर्थात कर्दम ऋषि के सुयोग्य पुत्र, योग स्वामी अर्थात सांख्य योग के स्वामी, ध्यान भंग सगर आत्मज भस्मकृत अर्थात ध्यान भंग होने से सगर पुत्रों को भस्म कर डालने वाले, धर्म अर्थात जगत को धारण करने वाले धर्म के स्वरूप, विशेंद्र अर्थात श्रेष्ठ वृषभ की आकृति धारण करने वाले, सुरभिपति अर्थात सुरभि गौ के स्वामी, शुद्ध आत्मभावित अर्थात शुद्ध अंतःकरण में चिंतन किए जाने वाले, शंभु अर्थात कल्याण की उत्पत्ति के स्थान भूत शिव स्वरूप, त्रिपुर दाहिक स्थे शिव रथो दह अर्थात त्रिपुर का दाह करने के समय एकमात्र स्थिर रहने वाले और विश्वमयी रथ का वहन करने वाले, भक्त शंभुजीत अर्थात अपने भक्त शिवजी जी के द्वारा प्राजित, दैत्य अमृत वापिस मस्तप अर्थात त्रिपुर निवासी दैत्यों की अमृत से भरी हुई सारी बावली को गोरूप से पी जाने वाले, महाप्रलय विश्व कनिल्य अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण विश्व के एकमात्र निवास स्थान, अखिल नागराट अर्थात संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग स्वरूप, शेष देव अर्थात प्रलय काल में भी शेष रहने वाले देवता, सहस्त्राक्ष अर्थात सहस्त्रों नेत्रों वाले सहस्त्र से शिरोभुज अर्थात सहस्त्रो मुख मस्तक और भुजाओं वाले, फण मणि कण कारण्यो जीता छंद बुद्ध शिति अर्थात फणों की मणियों के कणों के आकार से पृथ्वी पर श्वेत बादलों की घटा से छा देने वाले, काल अग्नि रुद्र जनक अर्थात भयंकर काल अग्नि एवं संघार मूर्ति रुद्र जी को प्रकट करने वाले, मुशला अस्त्र अर्थात मुशल को अस्त्र रूप में ग्रहण करने वाले शेष अवतार बलराम रूप, हलायुद्ध अर्थात हल रूपी आयुध वाले, नीलांबर अर्थात नील वस्त्र धारी, वारुणीश अर्थात वारुणी के स्वामी, मनोवकाय दोषः अर्थात मन वाणी और शरीर के दोष दूर करने वाले, असंतोष दृष्टि मात्र पातितेक दशानन अर्थात असंतोष पूर्ण दृष्टि डालने मात्र से ही पाताल में गए हुए रावण को गिरा देने वाले शेष नाग रूप, विलस्मयन अर्थात सातों पाताल लोकों को काबू में रखने वाले, घोर अर्थात प्रलय के समय भयंकर आकृति धारण करने वाले, रोहिणी अर्थात रोहिणी के पुत्र, प्रलम्बा अर्थात प्रलम्ब दान को मारने वाले, मुष्टिक घन अर्थात मुष्टिक के प्राण लेने वाले, दिविदाह अर्थात दिविद नामक वीर वानर का वध करने वाले, कालिंदी कृष्ण अर्थात यमुना की धारा को खींचने वाले, बल अर्थात बल के मूर्तिमान सब रूप, रेवती रमण अर्थात अपनी पत्नी रेवती के साथ रमण करने वाले, पूर्व भक्ति खेदायुत ग्रज अर्थात पूर्व जन्म में लक्ष्मण रूप से भगवान जी की निरंतर सेवा करते करते थके रहने के कारण दूसरे जन्म में भगवान जी की इच्छा से उनके ज्येष्ठ बंधु के रूप में अवतार लेने वाले बलराम रूप, देवकी वसुदेवा हृक्यस्य पादिति नंदन अर्थात वसुदेव और देवकी के नाम से प्रसिद्ध महर्षि कश्यप और अदिति को पुत्र रूप से आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, वर्षरेण्य अर्थात वर्षणी कुल में उत्पन्न, सत्वंता श्रेष्ठ अर्थात सत्वत कुल में सर्वश्रेष्ठ, शौरी अर्थात शूरसेन के कुल में अवतीर्ण, यदुकुलेश्वर अर्थात यदुकुल के स्वामी, नराकृति अर्थात मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण जी, परम ब्रह्म अर्थात वस्तुतः परमात्मा जी, सव्यसाची वर प्रद अर्थात अर्जुन को वर देने वाले, ब्रह्म आदि काम्य ललितज्ञ जगदाचार्य शेषव अर्थात ब्रह्मा आदि भी जिन्हें देखने की इच्छा रखते हैं तथा जो संपूर्ण जगत को आश्चर्य में डालने वाली है, ऐसी ललित बाल लीलाओं से युक्त श्री कृष्ण जी, पूतनाघ्न अर्थात पूतना के प्राण लेने वाले, शकट भित अर्थात लात के हल के आघात से छकड़े को चकनाचूर कर देने वाले, यमल अर्जुन भंजक अर्थात यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध दो जुड़वे वृक्षों को तोड़ डालने वाले, वात असुर रारी अर्थात तृण व्रत के शत्रु, केशिघन अर्थात केशी नामक दैत्य को मारने वाले, धेनुकारी अर्थात धेनु का असुर के शत्रु, गविश्वर अर्थात गौओं के स्वामी, दामोदर अर्थात उदर में यशोदा मैया द्वारा रस्सी बांधी जाने के कारण दामोदर नाम धारण करने वाले, गोपदेव अर्थात गवालों के इष्ट देव, यशोदा नंद दायक अर्थात यशोदा मैया को आनंद देने वाले।